Porankowy budzik. Łukasz Karusta, Irena Dan. Zapraszam Państwa na najbliższe dwie godziny z trójkowym budzikiem. To zaczniemy tak spokojnie i grzecznie. Mono, prosto z Japonii. I to nie jest przypadek, bo do Japonii dzisiaj będziemy zaglądać częściej w trójkowym budziku. Przed szóstą nawet połączymy się z Japonią w ramach tego, że sprawdzamy, jak to w krajach, które grają albo jeszcze przed chwilą grały na Euro, jak się kibicuje, jak się przeżywa. A japońska reprezentacja, no, grała całkiem nieźle. Ledwo. Było bardzo blisko, a mogłaby awansować, a właśnie wracają i za chwilę będą lądować w Tokio. Dlatego sprawdzimy, jak są witani i pogramy dzisiaj też trochę po japońsku, ale to trochę później. Na razie piosenka dnia. Cause right now that's the ball where we be chained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the pictures while I call. Calling the heart. Humility, Gorillaz i George Benson. Proszę się przyzwyczaić, bo z tym utworem będziemy spotykać się dzisiaj częściej. To nasza piosenka dnia. Po tym, co zdarzyło się wczoraj, to powinniśmy zajrzeć chyba do Kolumbii, ale obiecuję, że to jeszcze w najbliższych dniach w Budziku uczynimy. Dajmy im trochę odsapnąć, ochłonąć po tym meczu i po odpadnięciu reprezentacji Kolumbii. No trochę szkoda. Czy nie szkoda? Co państwo sądzą na ten temat? budzik@polskieradio.pl i 71335. Pani Ania napisała: trochę słońca, trochę deszczu, ale jakie piękne tęcze. Kawusia, no i nareszcie trójka gra. Pozdrawiam cieplutko z Perth. Czyli to Australia. Pani Aniu, jak tam Australia była witana po mundialu? Tam w ogóle jakieś nadzieje na sukces były? Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chcę być do końca. Krzycz do słońca, Mietek Szcześniak. Gdzieniegdzie już można krzyczeć, bo gdzieniegdzie już wzeszło. Pan Wojtek melduje: witaj zastępowy budziku. Ja już dojeżdżam do Wrocławia, 12 stopni, bezchmurne niebo. Czy oglądałeś może mecz do końca? Ja się poddałem przed dogrywką. No oglądałem. Nie chcieli się zlitować nad redaktorkiem ani jedni, ani drudzy. Nie mogli skończyć wcześniej, nie mogli skończyć w 90 minutach, nie mogli skończyć w dogrywce. No to no jak można nie było oglądać tych karnych? Emocje były takie, że potem jak zasnąć w ogóle. No ale dzisiaj na Mundialu dzień przerwy, dwa dni przerwy, najbliższy mecz dopiero w piątek. No to będzie można trochę poospać. Black Coffee. Czy to już pora na pierwszą czarną kawę dzisiejszego poranka? No chyba to już pora. 14 minut po godzinie 6. Wschód słońca dzisiaj o 4.20, czyli za 3,5 minuty w Warszawie wzejdzie słońce. Zachód o 20.59. A na przykład w takim Szczecinie wschód dopiero o 4.38. Ale ale zachód o 21.32. Długie wieczory jeszcze w Szczecinie. Imieniny, sprawdzamy, kto ma dzisiaj imieniny. Lista długa, no to wymieniam. Aggeusz, Andrzej, Atanazy, Aurelian, Berta, Elżbieta, Hiacynt, Innocenty, Jacek, Jacenty, Julian, Józef, Malwin, Malwina, Otto, Ozeasz, Patrycjusz, Patrycy, Piotr, Teodor, Udalryk, Werner i Wielisław. I jeszcze taka informacja z dziś. Do końca astronomicznego lata pozostało 80 dni. Jeszcze raz to tylko tobie powiem. tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Jak ty. My w drodze na Openera rzadko zdarza się, że słuchamy Budzika od samego początku. Z tego względu bardzo serdecznie prosimy o piosenkę Massive Attack. Pozdrawiamy z trasy Natalia i Justyna. Pozdrawiamy panie. Z tym Massive Attack, no może coś da się zrobić, zobaczymy za chwilkę. Ale jeśli przy koncertach jesteśmy i przy Openerze, no Openerze to jeszcze za chwilkę, ale jeśli przy koncertach jesteśmy, no to czemu państwo nie meldują, jak tam Pearl Jam? Redaktor Hanke pewnie jeszcze śpi, no pewnie większość z państwa jeszcze śpi, ale właśnie może ktoś jeszcze nie położył się po koncercie. Proszę dać znać, jak tam wczorajszy koncert Pearl Jam, podobało się? Even though, on the road like mine. No wiedziałem, fani Pearl Jam jeszcze śpią. Pan Darek napisał, to jest budzik? W takim razie grać proszę pościelówy, by podrzemać trochę jeszcze po meczu. I brak meczów aż 2 dni? Jak żyć? No panie Darku, to jest budzik, a będzie różnorodnie i pościelówy, i będzie też mocniejsze uderzenie od czasu do czasu. A jak daliśmy panu Ediemu powiedzieć A, to dajmy też powiedzieć B z pięknej płyty Into the Wild. Książka też piękna. I film piękny, i muzyka piękna. Posłuchaj. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in the big hot world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see a pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. By my side, when I try to understand, she just opens up her hands. Eddie Vedder tak ładnie śpiewał, a na Openera jeszcze też za chwilę zajrzymy. Na razie sprawdzamy, co zdarzyło się na świecie 4 dnia czerwca, bo właśnie dzisiaj 4 dnia lipca oczywiście. Ja już podobno wcześniej powiedziałem, że 6, a była 4. Teraz mówię, że 4 dzień lipca, że 4 dzień czerwca, a 4 dzień lipca oczywiście dzisiaj mamy. Więc sprawdzamy kalendarium zagraniczne. W 1054 roku w gwiazdozbiorze Byka wybuchła supernowa SN 1054 o jasności dorównującej Wenus. Jej pozostałością jest mgławica kraba. To w 1054 roku, a w 1776 obradujący w Filadelfii II Kongres Kontynentalny uchwalił deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych. Ameryka dzisiaj świętuje, 4 dzień lipca. W 1797 zniesiono Trybunał Inkwizycyjny w Weronie. W 1811 powołano do życia chilijski parlament. W 1827 w stanie Nowy Jork zniesiono niewolnictwo. W 1865 ukazała się powieść Alicja w Krainie Czarów. W 1894 proklamowano Republikę Hawajów. W 1946 Filipiny uzyskały niepodległość. W 1957 w Turynie odbyła się premiera Fiata 500. W 2004 roku Grecja pokonała gospodarzy 1-0 w meczu finałowym turnieju Euro 2004 w Portugalii. Pamiętają Państwo ten finał? Mam nadzieję, że tegoroczny finał mundialu będzie jednak zdecydowanie lepszy. To teraz zajrzyjmy na Openera. Massive Attack dopiero jutro, ale dzisiaj zagra i zaśpiewa ten pan. I love you.

za 10 piąta, a tam śpią, ależ było cudownie. Jutro relacja, dziś stać mnie na tyle, ledwo żyję, acz tych 2 godzin szczęścia nie zapomnę. Tak napisała pani Agnieszka z Krakowa, pozdrawiamy. Proszę się położyć, proszę i spać, chyba aż takie emocje do teraz państwa nie trzymają poperczem. 4 dzień lipca dzisiaj mamy. Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia w Polsce. W 1569 roku król Zygmunt II August ratyfikował Unię Lubelską. W 1897 w Szczecinie wyjechał na trasę pierwszy tramwaj elektryczny. W 1922 roku w Rybniku podpisano protokół przejęcia przez Polskę przyznanej części Górnego Śląska. W 1946 w Kielcach doszło do pogromu Żydów. W 2002 roku huraganowy wiatr na Mazurach zniszczył znaczne obszary kompleksów leśnych północno-wschodniej Polski, a w 2010 roku Bronisław Komorowski wygrał w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich. Tak było w Polsce 4 dnia lipca. Położyłem się nad ranem, kiedy niebo było szare. Wszystkie blizny nocy światło słońca rozjaśniało. Położyłem się nad ranem, bo musiałem zanim zasnę ponaprawiać pewne sprawy i uwolnić myśli ciasne. Niebo stało się zbyt ciężkie, przez otwarte weszło okno. Próbowałem je zatrzymać, próbowałem czerni dotknąć, lecz rozpadła mi się w dłoni, błysnął łuk i padła strzała. Wokół niego krążył ranny koziorożec, zawył lew, a panna płakała. Ciężkie czasy nas czekały. Znaki roznieciły wojnę, krwawą wojnę między nami. Białą, długą, białą drogą, tracąc oddech. Lecz nadzieję swą ściskałem, lecz nadzieję swą ściskałem w dłoni. No i państwo dziś podzieleni. Jedni o koncertach, drudzy o meczach. Pan Robert pisze, dobrze, że można rozpocząć, odpocząć w piłkarskim rytmie. Już opracowałem klucz na kibicowanie w ćwierćfinale. Będę trzymał kciuki za zespoły, które nie uczestniczyły w rzutach karnych. Wczoraj próbowałem nasłuchiwać relacji w kolumbijskiej stacji radiowej i słyszałem dużo o loterii, a ja zamierzam kibicować tym, którzy brali udział w spektaklu. No tak, tak to jest. I pan Robert pisze też, że ma sentencję radiową piłkarską. Trójeczka z przodu zazwyczaj odprowadza przeciwną drużynę do samolotu. Tak było, chociaż tych meczów z trzema bramkami z przodu to było chyba niewiele. Dwa dni przerwy teraz od mundialu. Kiedy je ciągle powtarzają, zasiewają w serca proch. To tylko bajki są, to tylko bajki są. Kiedy je ciągle powtarzają, zasiewają w serca proch. Słyszałem o narodach i flagach, bajki o odwiecznych zasadach, bajki zapisane w starych świętych księciach, bajki o obcych, co są jak zwierzęta. A zaciśnięta bajki są, opowiadają bajki, bo kiedy je ciągle powtarzają, zasiewają w serca proch. To tylko bajki są, to tylko bajki są. Kiedy je ciągle powtarzają, zamieniają serca proch. Program trzeci.